Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Jeżeli przyjmiemy, że część z nas nie kładła się jeszcze dzisiaj spać, to ciągle mamy piątek, w związku z czym pomyślałem, ostatnia okazja, by sięgnąć po nagrania obowiązkowe, które nie zmieściły się w naszym, czy to świątecznym, czy poświątecznym programie, naszym spotkaniu, ale są też takie, które już zapowiadają nowy rok, nowy 2017, nowe płyty, ale też zajrzymy dziś do starszych. Mark Lanegan na dobry początek naszego dwugodzinnego mikrokosmosu. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie i jeszcze rzutem na taśmę. Nagranie, które powinno się pojawić. Słuchałem dzisiaj trójki, ale nie trafiłem na nie, a powinno pojawić się dziś w piątek na antenie. Trzej Królowie gitary akustycznej. Jeden z tych utworów, które w wersji koncertowej jeden raz wyszły w sposób niesamowity i cieszę się, że mogę chociaż raz w roku ten utwór w Piątkową Noc w Trójce Państwu zaprezentować. Oczywiście Aldi Miola, Paco de Lucia i John McLaughlin. I zaraz obok stawiam artystę, którego Państwo prawdopodobnie nie znają. Nazywa się Fai Baba, tak się przedstawia. Naprawdę nazywa się Fabian Zygmunt i pochodzi z Zurichu. A gra tak. I saw you dancing around my house. Fai Baba. Wśród inspiracji wymienia tylko jednego człowieka, Johna Lee Hookera. Która to płyta już na koncie? Trudno mi zliczyć. Piąta, szósta? Ale proszę się nie przywiązywać do tego mojego strzelania. Płyta bardzo ładna, nazywa się Set and Honey. Ukazała się pod koniec listopada, tak, bo jeszcze ostatnie okazje, by sięgać po płyty, które jakiś czas temu się ukazały, no bo co, no nie przyjdę do Państwa za 3 miesiące i nie powiem, pod koniec listopada ukazała się taka i taka płyta, przegapiłem, no nie, trzeba, jak już dotrze do mnie, to trzeba Państwu przynieść jak najszybciej. No to jeżeli chodzi o zaległości, to jedna nadrobiona, to teraz trochę w przód. 3 lutego ukaże się nowa płyta Elbow. Przed tygodniem pierwszy singiel, a dzisiaj mam już drugi. Let's prove if you nowy album Elbow. Cieszę się bardzo na niego. Widzę, że będzie melodyjny. Widzę, że będzie fajnie piosenkowy i że będzie się go z przyjemnością słuchać i nie będzie taki zbyt radosny na każdym kroku. Elbow 3 lutego 2017 album będzie się nazywać Little Fictions. A co do ostatnich wydarzeń, tak spoglądając w kalendarz, to pomyślałem, że przydałoby się dzisiaj trochę poodliczać. Fakt, powinniśmy byli to zrobić tydzień temu, 31 grudnia, ale dzisiaj też będzie to ładnie brzmiało. Płyta z 14 lutego 2011 roku. Utwór tytułowy, ostatni, na płycie Karen Ann. 101 floors. 100 days to abundance. 99%. 98 minutes. $97. 96 men in uniform. 95 theses. 94 pages. 93 million miles away. 92 Johnson solids. 91 space wings. 90 stable isotopes. 89 bullets. 88 constellations. 87 acres. 86 Fahrenheit degrees. 85 kilometers of paved roads. 84 millimeters. 83 riders called Nancy. 82 bars. 81 poems. 80 shilling ale. 79 Star Trek episodes. 78 revolutions per minute. 77 developing nations. 76 trombones. 75 springs. 74 guns. 73 lunar eclipses. 72 virgins. 71 solar eclipses. 70 souls in the house of Jacob. 69 lives. 68 beats per minute. 67 counties. 66 verses. 65 notorious crimes. 64 positions. 63 years since independence. 62 destroyers. 61 kings. 60 seconds. 59 cents. 58 round trips. 57 channels. 56 members. 55 weeks. 54 edges. 53 postcards. 52 white keys. 51 jeans. 50 gates of impurity. 49 nights of meditation. 48 pairs of shoes. 47 wives. 46 human chromosomes. 45 samurais. 44 candles. 43 journeys. 42 lettered name. 41 rounds. 40 years of probation. 39 lashes before crucifixion. 38 slots. 37 years since birth. 36 hours. 35 soldiers. 34 horses. 33 recorded miracles. 32 paths of wisdom. 31 equal frequency ratios. 30 Celsius degrees. 29 years to orbit the sun. 28 grams. 27 amendments. 26 miles. 25 frames per second. 24 carats. 23 feet below sea level, 22 batons, 21 cannon shots, 20 years between capture and destruction, 19 holes, 18 promises, 17 unsent letters, 16 kingdoms, 15 minutes of fame, 14 months of morphine, 13 attributes of mercy, 12 tribes of Israel, 11 stars of Joseph, 10 commandments, 9 moons of Jupiter, 8 individual resurrections, 7 days of creation, 6 sections of repetition, 5 books of Moses, 4 mothers, 3 fathers, 2 tablets of stone, 1 God. Ten utwór zawsze wstrząsający i zawsze gdzieś w środku znajduje jakąś cyfrę, jakąś liczbę, która wymaga dłuższego zastanowienia. Dlaczego właśnie tyle tego wymieniła Karen Ann 101. A zaraz obok stawiam utwór, który mógłby zacząć się jakieś 10 sekund po poprzednim. Ice pistols always have 6 points. Though everyone's unique, they melt on the tongue, and no one's ever counted them all. But you've tried. You. You. So cool and calculating. A real cold fish. So measure this. So measure this. To R ze znanymi głosami w środku. Charlotte Gainsbourg i Jarvis Cocker. Utwór The Duelist. Nowości, nowości, nowości. Bo ten utwór sprzed lat, 2012 bodajże, pierwszy raz się pojawił. Ale mam takie nowości, które jeszcze nie pojawiły się na żadnej płycie i nie wiem, kiedy się na płycie pojawią, ale można już posłuchać. Peter Hamill dzieli się z nami nowymi nagraniami. Torpor rolls upon me in a fog, settles like a sweat upon the skin, hungers for the lungs to empty, breathe the darkness in. Heavily the day hangs on a thread, loaded on my shoulders hour by hour. Each unfolding moment holds me deep down in its power. Torpor has us tight within its grasp, studied in inaction day by day, painted in a corner by the gifts we give away. I find it hard to breathe. I can't maintain the pace. Like I'm slowing irreversibly, and there's no knowing where this leads. The torpor has us tight within its coils, strangled in inaction day by day, painted in a corner, all adrift, we slip away. Words remain unformed. I'm slowing imperceptibly, and there's no knowing where this ends. No, there's no knowing where this ends. Kiedy słuchaliśmy wspólnie ostatniej płyty Wondergraf Generator kilka miesięcy temu, ostatni utwór na niej był utworem, który można było potraktować jako utwór pożegnalny. No ale właśnie te wszystkie domysły spaliły na panewce, bo pięć nowych utworów. Five New Songs, po prostu. Tak nazywa się epka, którą Peter Hamill przygotowuje. Jeden z tych utworów do posłuchania na antenie Trójki, ale wszystkie do posłuchania w internecie, na stronie internetowej Petera Hamilla. Pięć utworów, wszystkie Petera Hamilla. Trudno porównywać z jakimkolwiek innym artystą. Przecież to, co robi, to od samego początku można o nim powiedzieć. Jedyny i niepowtarzalny, dosłownie, Peter Hamill. A jeżeli chodzi o początki i o dosyć odległe nagrania w czasie, to mam dla Państwa takie, których Państwo prawdopodobnie jeszcze nie słyszeli. I fell in love with you once upon a time, and I discovered you once upon a time, and you turned out bad. And you left me flat. I lost you long ago, once upon a time. But you came back today. You came back to stay in my home. You took me for a ride, once upon a time. You really hurt my pride, once upon a time. And you got me high, then you left me dry. I lost you long ago, once upon a time. Yes, you came back today. You came back to stay in my home. Once upon a time we fell. That was a fairy tale. I fell in love with you once upon a time. Then I discovered you once upon a time. But you turned out bad and you left me flat. I lost you long ago once upon a time. But you came back today. You came back to stay in my home. In my home. Once upon a time. Tim Buckley. Zawsze. Lady Give Me Your Key to album, który ukazał się pod koniec ubiegłego roku, pod koniec października dokładnie. 13 utworów to nie wydane wcześniej nagrania solowe pochodzące z sesji z 1967 roku. Tutaj jest kwestia pokoleń i myślę, że w Polsce niespecjalnie istnieje pokolenie Tima Buckleya. Jeffa to już trochę osób by się znalazło, ale z Timem myślę, że jego muzyka nie docierała do nas wtedy, kiedy on tworzył, w związku z czym trudno mówić, by jakieś pokolenie na jego muzyce się wychowało. Choć z drugiej strony trudno nie znaleźć w dzisiejszej muzyce wpływów Tima Buckleya. Jest tak popularnym artystą wśród artystów, że nie sposób o nim zapomnieć. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty, Lady Give Me Your Key, nazywa się Once I Was. Once I was a soldier, and I fought on foreign sons for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. And once I was a lover, and I searched behind your eyes for you. Soon there'll be another to tell you I was just a lie. Sometimes I wonder just for a while, will you ever have forgotten all of our rubbish dreams? I find myself searching through the ashes of our room for the days when we smile, and the hours that ran wild, for the magic of our eyes, and the silence of our words. Sometimes just for a while, will you ever remember me? Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, and I searched behind your eyes for you. And soon there'll be another to tell you I was just a lie. Sometimes just for a while, will you ever remember me? Ever remember me? Jakie to były inne czasy, kiedy on to nagrywał. Wtedy dawno, dawno temu. Tim Buckley. Gdyby państwo potrzebowali więcej, proszę się rozejrzeć. Ta płyta ukazała się w październiku. I wszystkie szczegóły już zostały podane. Więc 8 minut do godziny 5. To teraz podzielę się z Państwem radością. Nie często się to zdarza, ale artystka, która ma na swoim koncie 5 bądź 6 płyt długogrających, która jest bardzo popularna we własnym kraju, w Szwecji, trafia do mnie po raz pierwszy. Trafia do mnie z płytą koncertową i od razu zachwyca. I pierwsza myśl, no dobra, a co było wcześniej w takim razie? Ale najpierw posłuchajmy tego, co wymyśliła na płycie koncertowej. Father, I know the sunset on the Nazywa się Anna Ternheim, urodzona w Sztokholmie, szwedzka wokalistka, autorka tekstów jazz, folk i blues. Wszystko w jednym i jeszcze do tego fantastycznie aranżacyjnie opakowane. Nowa płyta?